biz Allah'a aitiz, onun mülküyüz, alan da o, veren de o, biz ona döneceğiz diye istirca duasını okudu diyorlar. Bunun üzerine Mevlana buyuruyor. İbnu li abdi beyten fil cenneti ve semmuhu beytel hamdi. Benim bu kuluma hemen cennette bir köşk yapın ve o köşkün adını hamd köşkü takın. Hamd köşkü. İşte yemeği yedin mi bile elhamdülillah demeyi unutuyorsun. Lezzetli yemekleri yediğin zaman elhamdülillah diyorsun ya. Hah, işte öyle baklava börek yedin mi elhamdülillah denmez. Ya başına bir felaket gelince de elhamdülillah denecek. Niye unutuyorsun? Nimet geldi mi ihmale giriyorsun, Rabbini unutuyorsun. Musibet, felaket geldi mi yine efendim Mevla'nın imtihanını unutuyorsun. Birinde efendim taşkınlık, şaşkınlık yapıyorsun, şımarıklık yapıyorsun. Ötekinde sabırsızlık, tahammülsüzlük yapıyorsun. Ya, sabır lazım, sabır lazım. Bu müjde ne zaman kazanılır? Sabredenler tarafından kazanılır ama hemen sözü ne olacak? Elhamdülillah olacak. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun olacak. Yoksa bunları konuşuyorsun, dinliyorsun ama başına bir bela geldi mi? Nereden geldi diye bas bas bağırıyorsun. Bu dualar nerede lazım olacak? Bunlar ne vakit amel edilecek? Halim Ağa'nın hikayesine döndü. Ne derdi? Eşek 9 türlü yüzgeç bilir derdi. Balıklama, kurbağalama, şu bu köpekleme. Neyse her türlü yüzmeyi biliyormuş eşek. Ama nerede? Karada. Denize düştü mü hepsini unutur, boğulur derdi. Niye yaradı şimdi dışarıdaki yüzme şeyleri, tatbikatları? O zamanı gelince lazım olacaktı. Onun için hiçbirimize lazım olmasın diye dua ediyoruz ama başımıza geldiğinde de ne diyeceğimizi bilelim, öğrenelim. Bir elhamdülillah demeyi hepimiz biliyoruz. Bir inna lillah ve inna ileyhi raciun. Bunun manası ne demek? Bunu hazmederek bir rıza üzere bunu okumak ne demek ya? İşte bak, mizanı hafifken ölen çocukları geldi mizanını ağır getirdi. Tabii o çocukları da günahkar çocuklar değil. Buluğa erdikten sonra onun da günahı başlıyor. Bu sefer ona da mizan kurulacak. O nerede gelsin senin mizanına konsun? Onun mizanına ne konacak bakalım? Bu sefer ona da mizan kuruluyor günah sevabı başladığı çağda. Öldükten sonra. Ama buluğa ermeden ölen de onun mizanı yok ki. Mesul olmamış, mükellef olmamış. O ne oluyor? O babasının mizanına konuyor. Anasının mizanına konuyor. Mizanını ağır getiriyorlar. Böylece şefaat ediyorlar. Ama mesele musibet ilk vurduğu anda Mevla'yı unutmamak. Bütün işin temeli Allah şuuru, Allah sevgisi, Celle Şanuhu Celle Celaluhu, Rabbinden haberdar olma meselesi. Alan da o, veren de o meselesi. Çocuğun doğduğunda nasıl Allah'tan bilip elhamdülillah dendiği gibi başına bir musibet geldiğinde de yine Rabbime hamdolsun deyip tabii ki üzülmek var. Üzülmek elde değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu İbrahim vefat ettiğinde o da gözyaşı döktü. Ağladığını gören ashab, ya Resulullah sen de mi dediler? Buyurdu, innel ayne tedme'u vel kalbe yahzenu. Ve la nekulu illa ma yerda anhu Rabbuna. Ve inna bi firakiken ya İbrahimu lemahzunun. Gözden yaş gelir, elde değil, kalpte üzülür ama biz Rabbimizi kızdıracak sözler sarf etmeyiz. Ancak Rabbimizin razı olacağı hamdleri yaparız. Oğlu da kucağında ne buyurdu? Ey İbrahim, biz senden ayrılıktan dolayı elbette çok üzgünüz. Üzülmek vardır ama sesli ağlamak yoktur. Ağıt yakmak yoktur. Yaka yıpratmak yoktur. Sesli ağlamak da çok büyük vebaldir. Ölünün de ruhunun azap görmesine sebeptir. İnnel meyyite le yuazzebu bi ba'dı bükâi ehlihi aleyh buyuruluyor hadis-i şerifte. Kabirde yatan ölüler geride bıraktığı ailelerinin bazı ağlamalarından dolayı azap görürler. Yani oradaki azap da tabii kabirdeki ölünün günahı yokken niye azap görsün? Onun manası da şudur. Bıraktıkları insanların yaptıkları onlara arz ediliyor. Bak, Kasr-ı Arifan dergisi her ay çıkıyor. Mutlaka dergiyi temin edin, okuyun. Biz orada her ay ben kendi yazılarımda bilhassa tevessül meselesini işlerken orada ölüyle diri arasında fark olmadı. Ölünün de diri gibi duyduğu, işittiği ve ölülerimize yaptıklarımızın arz edildiği, sabah akşam yaptıklarımız ölülerimize, yakın akrabamızdan ölülerimize arz ediliyor. Yoksa bizi alakadar etmeyen adama niye gösterirsin bizim ne yaptığımız? Baban ölmüş, deden ölmüş, çocuğun ölmüş, bunlara yaptıklarımız arz ediliyor. Güzel amellerimize sevinip memnun oluyorlar. Allah'a hamd ediyorlar. Ya Rabbi sen onları yolunda sabit eyle diyorlar. Kötü amellerimiz gösterilirse Allah muhafaza namaz kılmamış, içki içmiş, kumar oynamış, zina etmiş. Çok üzülüyorlar. Allahümme raci' bihim, Allahümme ehdihim. Ya Rabbi hidayet et, Ya Rabbi yoluna döndür diye ölülerimiz bize dua ediyorlar. Bu çok önemlidir. Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri, İstanbul'umuzda yatan, işte İstanbul'da vefat etmeden evvel Kağıthane taraflarında çadırdaydı, ağırlaşmıştı. O arada işte vaaz eden birinin de bu şekil anlattığını duyunca ona dedi ki sen bu rivayeti sağlam bir senedin var mı, doğru bir bilgin var mı da konuşuyorsun? O da yemin etti, yemin edince aman ya Rabbi dedi, benim dedi falan falan sahabe arkadaşlarım vefat etti, ben arkalarından kaldım, beni onlara rezil etme, mahcup etme ya Rabbi. Ben onlardan sonra günahlara düştüm diye Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri tevazu buyurarak vefatından önce böyle dua ettiği rivayet ediliyor. Arifan dergisini okuyun. Mutlaka okuyun. Ne ilimler var ya, bu kadar uğraşılıyor, çabalanıyor, bu kadar meseleler anlatılıyor. Hele o tevessül, ne ilimler. Onu çok inkar edenler var. Onun ne kadar delilleri var. Buluyoruz size. Yazıyoruz elhamdülillah. Allah verdiği fırsatı, vakti size hizmette harcamayı nasip ediyor. Biz bundan memnunuz, mutluyuz ama siz bu hizmeti niye kabul etmeyesiniz? Niye istifade etmeyesiniz? Ya bunlar rastgele yazılan şeyler değil. Hepsi ayetlerden, hadislerden, ulemanın beyanlarından alınma şeyler. Onun için ölünün ağlamasından, dirinin ağlamasından ölü azap çeker ne demek? Ona gösteriliyor ki senin ardında bıraktığın oğlun, kızın, karın, kocan neyse böyle bağıra bağıra çağıra ağlıyor. Bu sefer o üzülüyor. Niye? Günaha düşüyorsun. İçki içmek nasıl günah? Kumar oynamak nasıl günah? Ağıt yakmak böyle günah. Sesli ağlamak, sesli. Oo, böyle olmaz ya. İçin için ağlayabilirsin. İşte o zaman senin ölün de ne yapıyor? Günaha düştüğünü gördüğü için, hem de kendisinden sebep günaha düştüğünü gördüğü için çok etkileniyor ve üzülüyor. Bu da bir nevi azap oluyor yani. Bu manada hadis-i şerif tevil ve tefsir ediliyor ki bu çok muvafık bir manadır. Bu itibarla sabretmek lazım. Bir kadın çocuğu ölmüş mezarının başında ağlarken Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem yanından geçerlerken kadın onu tanımadı. Ne buyurdu kadına? İttekillâhe vasbiri. Allah'tan kork, sabret. Yani ne demek? Sabrederken ağlayabilirsin, üzülebilirsin. Tabii bunlar gayri ihtiyari duygusal şeylerdir. Ama bağırarak ağlama. Kadın da anlamadı, tanımadı işte. Dedi ki ya git işine dedi ya. Benim derdim beni yakmış dedi. Senin başına geldi mi böyle bir musibet dedi. Hiç anlamadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tabii sünneti üzere efendim cahille cahil olmaz, sefihle sefih olmaz. Kur'an'ın emri üzere selamun aleyküm lanet tegil cahilin, eyvallah der geçer. Cahillerle işimiz olmaz. Cevap vermeden geçtiler. Ama sonra kadına ya sen ne yaptın? O kimdi sana sabret diye tavsiye eden biliyor musun? Bilmiyorum. O Muhammed Mustafa'ydı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya öyle miydi diye. Kadın bu sefer evlat acısını unuttu. Peygamber'e bu şekil hitap etme acısı ve felaketiyle karşı karşıya kaldığından doğru Resulullah'a geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah ne olur beni affet, beni bağışla. Ben seni tanımadım. Kainat Efendisi buyurdu ki sen beni tanıdın tanımadığını ben söylemiyorum. Ben senin için üzülüyorum. Neden? Bak çocuğun öldüğünde sabretsen, rıza göstersen mizanına konacak, sana şefaat edecek iken sen bu sevapları kaçırdın. Niye kaçırdın? İnnemes sabru inde sadmetil ula. Sabır ne zaman makbul olur? Başına musibet ve felaket ilk geldiği anda, darbeyi ilk yediğin anda Allah diyebiliyorsan, elhamdülillah diyebiliyorsan sen Allah'tan haberdarsın. Sen gafil değilsin. Ama çok efendim bağırıp çağırdıktan sonra, çanak kırdıktan sonra, ortalığı kırıp geçirdikten sonra Allah bismillah, sabrın sevabı gitti. İnnemâ yüveffes sâbirûne ecrahum bi gayri hisâb.